Не губі сябе, дзяўчына. Не губі сябе, дзяўчына. Не ідзі замуж за саўчына. Ох, не ідзі. Ён кахае скрозь кабету афіцыйна па дэкрэту. Ой, глядзі, і цалуе небараку толькі ў планавым парадку. Акурат, кропка ў кропку па раскладу. Ну якую ж дасі раду, бюракрат? Не зважае, што ты жонка, не душа ў яго, суконка, фармаліст. Хочаш лішнюю забаву, падавай яму заяву, цэлы ліст. І падаўшы ўсё ж такі, ты не абойдзеш валакіты. Усё адно засушыць ён можа справу. І цябе, і тваю заяву пад сукно. Ён мяркуе так і гэтак, што пара ўжо з пару дзетак, каб таго. Толькі гляне, як начальства на такое вось нахальства на яго. Як начальства коса гляне, дык саўчына адразу звяне, сам не рад, задрыжыць і пал патухне, каб не ўзгрэлі, што разбухне апарат. Не любіш, глядзі, саўчына, ды не траць свайго, дзяўчына, хараства. Што ж ты зробіш бюракрату? Што спагоніш за растрату? Чорта з два!